Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Merhameti sonsuz olan Rabbimizin, insanların karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri için son elçisiyle tüm insanlığa tebliğ ettiği hayat rehberimiz Kur'an'ın neden Arapça olarak inzal edildiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Rabbimiz mucize Kur'an'ın bir benzerinin insanlar tarafından kesinlikle oluşturulamayacağını bildirmiştir. Örnek vermek gerekirse son model bir otomobilin sahibinden başkasının arabayı kullanmak istemesi halinde teknolojinin geliştirdiği sistem ile araba kendi kendine nasıl emniyet alabiliyorsa, Kur'an'a insan eliyle yapılacak herhangi bir müdahale karşısında bu ilave veya tahrifat hemen ortaya çıkmaktadır. Benzetmek gibi olursa, adeta Kur'an Rabbimiz tarafından sigorta altına alınmıştır. İşte Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin açıklamalarını düşündükçe bu gerçeği daha güzel anlayabiliyoruz. Yüzyıllardan bu yana ya gafletten ya da ihanetten kaynaklanan Kur'an'ın anlaşılmaması için uydurulan masallara insanlar artık değer vermiyor. Kur'an'ı gerçekleri hayata geçiriyor. Toplumda iyilik ve güzellik üretme yarışına giriyor. Daha çok mutlu oluyorlar. Konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyor. Bu hafta program başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyorum. Buyurun. Sağ olun efendim. Sayın Yılmaz, geçen haftaki programdan kalan birkaç sorumuz daha vardı. İsterseniz ilk önce onların cevaplanmasına başvuralım. Buyurun. Deniz Uyar isimli izleyenimiz İzmir'den. Benim babam Yahve şahidi, ben de İslam'ı annemden öğrendiğim kadarıyla bilen birisiyim. Benim kafamı karıştıran ve cevabını bir türlü veremediğim soru, babamın bana sormuş olduğu sorudur. Kur'an'da Ahzab suresinin 50-52. Ayetlerinde peygamberlere çok eşlilik ve bazı diğer meselelerde ayrıcalık tanındığı yazıyor. Neden diğer müminlere değil de sadece ona has uygulamalar olabilir şeklinde kafasına takılan bir konu var. Peygamberimizin çok eşliği konusunda. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi Kur'an'daki kullar tarafından yapılan yanlışlar bazı insanların din değiştirmesine bile vesile olabiliyor. Bu meyil de onlardan bir tanesi. Evet. Burada Peygamberimizi, yani o ayetteki yapılan çeviri hataları diğer insanlardan daha farklı, daha üstün, daha ayrıcalıklı bir konumda gösteriyor. Evet. Ve böylece de Allah'ın adalet sıfatı, kız sıfatı, hakkaniyetli olma noktaları, hak oluşu sorgulanmaya başlıyor. Ve böylece bu peygamberin şahsına yönelik ayetler olunca da peygamber kendi çıkarına olan ilkeleri Kur'an'a ayet diye sokmuş gibi gibicesine bir algı sonucu da Kur'an'dan ve kişiler İslam dininden de çıkıp başka arayışlara yöneliyorlar. Maalesef. Bunların kaynağı tamamen kullardır. Yani kullardan bunun Allah'la ilgisi bir şey yoktur. Şimdi peygamberimizin aleyhinde peygamberimizi azarlayan, peygamberimizin hatalarını düzelten çok ayet vardır. Eğer peygamberin elinde olsaydı, evet, belki o ayetleri Kur'an'a yazdırtmazdı, belki de tebliğ etmezdi. Elinde olsaydı. Elinde olsaydı. Ama değil. Ama Allah'ın kahrı en ufak bir hatasında üzerinde Demokles'in kılıcı gibi yani durduğundan dolayı lehinde ve aleyhinde olan her şeyi tebliğ etmek zorundaydı, etti de. Evet. Mesela ifk olayı bunlardan biri. Tabii gizlenebilirdi buradan mesela, değil mi efendim? Ama bu konu edilen konu bu ayetler, yani bu tip şeylerle ilgili değil. Misal o İran, evet. Şimdi burada peygamberin çok eşliliği söz konusu. Bu eşliliği ifade ederken de çeviride çok hatalar var çoğu meal ve tefsirlerde de. Burada çok eşliliğin peygambere özgü oluşu. Evet. Halbuki genel çevirilerde ise sadece mehirsiz olarak, mehir istemeden kendisini peygambere hibe eden kadını da alabileceği, sadece ayrıcalıklı olduğu noktayı bu ifade gibi mehir kullanırlar. Evet. Halbuki değil, ayetteki aşağıda halisaten leke min dünül müminin der. Bu müminlerden aşağı olmak üzere sana özgü bir olaydırdır. Çok eşliliği peygambere özgüleştirir. Şimdi buradaki olay şu. Önce şunu bilelim. Ayette bir min dunil müminin ifadesi. Müminden aslı. Müminlerin aslında. Yani müminlere evlilikle ilgili öyle kurallar, öyle ideal kurallar kondu ki kiminle evleneceği, kiminle evlenemeyeceği noktasında Kur'an'da ayetler var. Evet. Şimdi bu ayetleri hani Nisa suresinin 24-25'inde görürüz. Bakara suresi 221-222'de hani müşriklerle evlenemez gibi ilkelerini koymuş oluruz. Orada görürüz. Ama bu çok evrensel, herkesin kabul gören bir ilkelerdir. İslam'ın öngördüğü ilkeler. Tabii. Fakat bu arada savaş şartlarında peygambere ayrıcalığı olarak ama bu ayrıcalık artıda ayrıcalık değil, ekside ayrıcalıktır. Min dünül müminin. Çok enteresan. Müminlerin seviyesinden aşağı bir uygulama olarak demek. Çok enteresan ya. Evet. Çok enteresan. Onların onun aşağısı için peygambere tanınan çok eşlilik itibarlı bir olay değil. Aksine. Aksine dediğim gibi müminlere tanınan seviyenin altında seviyesizce bir olaydır. Zor bir olaydır. Çok zor. Bunun gerekçeleri vardır. Evet. Biz bunu Teaddüzü Zevcat veyahut da peygamberimizin çok eşliliği diye uzun uzun bir makalemiz var. Evet. Ve nasip olur da ileride de bunu açıklayabiliriz. Bu peygambere artı ayrıcalık değil, eksi ayrıcalık. Eksi ayrıcalık üstelik. Şimdi peygamberimiz yapılan İslam'ın yapmış olduğu devrimlerde peygamberimiz birinci denektir. Gözle görülüyor. Evet, bütün ilk şeyi o, Müslümanların ilki olmakla emrolunmuştur. Evet. Ve hayatta ne yapılması gerektiğini ilk defa da kendisi uygulamıştır. Bizzat. Kimseye kendisi uygulamadan şunu yapın, bunu yapın demez. Gelen vahiy alır. Vahiy önce anladığı zaman kendisi uygulamaya sokar, vahiy tebliğ eder ve herkes de kendisinin görür, o vahiy nasıl uyguladığını görürdü. Bitti. Evet. Ve peygamberimiz hep denektir. Evet. Çünkü bakın burada şöyle bir şey anlatayım. Bu ayetin var olduğu surenin ilk girişlerinde peygamberimizin bir evlatlık meselesi vardır. Evet. İşte bütün dinlerde, beşeri dinlerde evlatlık müessesesi vardır. İslam dininde evlatlık müessesesi yoktur. Evet. Bakın bunu altını çiziyorum. İslam dininde evlatlık müessesesi yoktur. Yoktur. Şimdiki meri beşeri dinlerde olduğu gibi Arap cahiliye döneminde de evlatlık müessesesi vardı. Teamül olarak. Evlatlar öz evlat olarak kabul edilir. Miras hakkını alır. Aradaki mahremiyet konuları da aynen geçerliydi. Evet. Bunun bir hayli hukuksal sorunları da olduğundan bu müessesenin kalkması lazımdı. Evet. Bu müessese kalkarken işte evlatlıklarınız evlatlarınız değildir. Hı. Ayeti geldi. Bunu evlatlıkların evlat olmadığının bir gösterilmesi lazımdı. Denek peygamber. Evet. Bu da peygamberimiz bunu ilk deneyi oldu ve kendisinin partneri de eşi de dediğim gibi akrabası Zeynep oldu. Ne kadar zor bir durum. Evet. Evlatlığı olan Zeyd evlatlıktan evlat konumuna azat edildi ama Araplar onu evlatlık biliyordu. Zeyd'in eşi peygamberin gelini konumundaydı. İdi, evet. Arap cahiliyesine göre halbuki İslam'da öyle bir şey olmuyordu. Yok, evet. Ve böylece Zeyd'e hani Zeynep'i boşattırdı. Evet. Ve Zeynep'le kendisi nikahlandı. Evet. Ve böylece evlatlığın evlat olmadığı, evlatlığın eşinin de gelin olmadığı müminlere bütün gösterildi. Dünyaya gösterilmiş oldu. Evet. Bu zor bir iştir. Çok zor bir iş. Çok zor. Burada evet. Peygamberimiz için zordur. Belki Zeyd için zor olmayabilir ama onun için de zordur. Zeynep evet. için de çok zordur. Hepsi için. Ama Cenab-ı Hak bir ayette Allah bir şeye karar verdi mi onun için bu karara tabi olanların tercih hakkı yoktur. Yok. Bu da ayette var. Evet. Anlatabildim mi? Onlar bunun deneyiydi. Hmm. İsteseler de istemeseler de bunu uygulamak zorunda kaldılar ve uyguladılar. Evet. Peygamberimizin kendisine kalsaydı Hatice valideden sonra hiç kimseyle evlenmezdi. Evlenmezdi. Kesinlikle evet. evlenmezdi. Evet. Ve o çok eşliliğinden çok da hiç de memnun değildi. Evet. Onun her birinin çeşitli nedenleri var. Tabii. Bir ikisi hariç gerisi hepsi kendisinden belki 10, 15, 20 yaş büyüklerdi. Büyüktü. Onun için evet. peygamberin evliliklerini, peygamberin eşlerini de bugünkü evlilik gibi anlamanın da anlamı yok. Çok suistimal peygamberin hayatında evet. sekretere ihtiyacı vardı. Hane-i saadette dediğim gibi hizmete ihtiyacı evet. vardı. Şimdi hatta şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyanlar böyle bilir. Bir insanın eşi ne yapar evde? Beyine hizmet eder diyelim eder. Değil mi? Yani, evet. Peygamberimiz de tersiydi yani. Peygamberimiz eşlerine hizmet ederdi. Ona hizmet ediyordu. Evet. Evet. Peygamberimiz eşlerine hizmet ederdi. Onun misyonu aydıydı. Hmm. Orada siyasi şeyler vardı, iktisadi olaylar vardı. Onların gerekçeleri var. Acizane biz evet. peygamberimizin çok eşliliği diye bir makalemiz var. Orada her bir eşiyle niçin evlendi, yararları nelerdi vesaire onların hepsini açıkladık. Tarihi belgelerle onun için beraber. Burada lafı uzatmayalım. Tabii. Evet. Burada yani peygamberimize artı bir ayrıcalık değil, bir eksi görev verilmiştir. Eksi bir görev. Eksi bir görev. Evet, zor bir müminlerden görev. Daha aşağı. Şeyde, bunu ayrıcalık görünmemesi lazım. Bu ayrıcalık değil. Dediğim gibi bir evet. vazifedir. Yani tabii. bu nedir? Belirli şeylerde hani bir askeri şey yapacak olursak, bir karar alındığını evet. düşünecek olursak, komutanlar ne yapar? Cepheye ilk önce askerin önünde o gider. Askeri o hazırlar, teşekkür o gider. Evet, yani kararı alanlar önde o işi yani. Yapmada önder olmalıdırlar. Evet. Ki, onun için olay budur. Yönetebilsin. Doğru. Bir artı şeyi evet. yoktur. Bunu hep tamamen eksidir. Bunu unutmayalım. Ayetteki min dünillah ifadesi evet. bunu açıklar. Çok güzel bir açılım oldu. Ben de ilk defa burada duyuyorum. Bu şey, müminler evet. aşağısı min olması ifadesi, çok enteresan. Min dünül evet. müminin dediği zaman evet. müminlerden aşağı olmak üzere. Evet. Yani bu müminlere evet. verilmedi. Sana artı bir görev evet. olarak ızdıraplı verildi. Görev, acı bir görev. Bunu tadacaksın demek. Evet. Bunun mahiyeti de bu. Çok teşekkür ederiz evet. efendim. Başka efendim bir sorumuz daha var. İzleyenlerimizden Mehmet Aycan Beyefendi'nin iki sorusu var. İkisini de okuyayım isterseniz. Buyurun. Peygamberler özel oldukları için mi seçiliyorlar? Yoksa seçildikleri için mi özel yaratılıyorlar? Birinci soru bu. İkincisi de Orta Doğu'da ya da Afrika'da açlığın, savaşın, cahilliğin içinde doğup büyüyen biriyle Türkiye gibi daha rahat ve İslami bilgileri rahatça edinebileceği bir ülkede doğan Allah katında eşit midir? Eşit değillerse hangisi şanslıdır? Eşitlerse adaletsizlik olmaz mı? Evet. Şeklinde bir sorusu var efendim. Buyurun. Şimdi şöyle anlatayım. Birinci soru şöyle. Özellik. Evet. Allah elçileri seçer mi? Seçtikleri işi mi? Seçtikten sonra mı değerli konuma gelir? Biliyorsun daha önce bahsetmiştik Haç suresinde Allahu yestafi minel meleketi rusulen ve minen nas. Allah insanlardan ve meleklerden elçi seçer. Burada bir seçme olayı var. Tamam. Bunu şey yapalım. Allah insanlar arasından seçiyor. Bu bir. İkincisi, ilk programlarda hatırlayacak olursanız Cenab-ı Hak Alak suresinde bu konuyu daha teferruatlı işleyeceğiz inşallah ama peygambere görev verdiği zaman peygamberin zihninde neden ben peygamber yapıldım? Soru oluştu. Soru oluşmuştu. Bunun cevabını da ikinci vahiy. Kalem suresinde vel kalemi ve ma yasurun diye devam eden şeylerde orada birincisi toplumun gözünde çok itibarlı bir adam oluşu. Büyük bir ahlaka sahip oluşu. Evet. Gayet zihinsel yönden sağlıklı oluşu. Kirsiz, tertemiz, alın teriyle kazanılmış bir de servet sahibi oluşu. Kimse muhtaç değil. Muhtaç olmadığı gibi. Evet. Yani var olan şeyinde de leke yok. Leke yok. Tertemiz. Bunu hırsızlıkta, uğursuzlukta, namussuzlukta biriktirdiği falan filan gibicesine kimsenin de ithamına maruz kalacak, töhmet altında kalacağı hiçbir durum yok. Tertemiz bir mal. Şimdi peygamberin yani Abdullah oğlu Muhammed'in Mekke'de peygamber seçilmesine bu gerekçeleri gösterilmekteydi. Tamam. Bu bir. Evet. Şimdi bu bir. Burada demek oluyor ki Allah insanı yani elçi yapacağı insanı toplumun içerisinden seçiyor. Şaibesiz olanı. Bu bir. Evet. Bir de burada bir başka nokta daha var. Taha suresinde ki bir ayette Musa peygamberiyle ilgili anlatılan 40-44. Ayetler de ve sanatul li nefsidir. Ben seni kendim için yetiştirdim der. Evet, evet. Kendim için yetiştirdim der. Kendim için yetiştirdim der. Ve Kasas suresinde vesaire Musa ile ilgili bölümlere baktığımız zaman Musa peygamberin doğumundan itibaren peygamber yapılışına kadar hep müşahede altında ilahi vahiy ile yönlendirilerek büyütüldüğü, yürütüldüğü, geliştirildiği ve peygamberlik boyutuna getirildiği de ifade ettiğini belirten bir ayet var. Burada şunu anlayabiliriz açıkça. Peygamberi Cenab-ı Hak belki bu Resulullah'ı da hani küçük yaşta annesiz babasız öksüz kalışı, annesiz babasız kalışı, himayeye muhtaç oluşu, sonradan Hatice Valide ile evlendirilişi vesaire. Bunlar da aynı Musa'daki bir müdahale sonucu da olabilir. Doğru, o da olabilir. Evet. Çünkü Musa'dan resmen peygamber için ta doğumundan itibaren müdahalenin varlığını tabii görüyoruz. Tabii. Veyahut da sonradan toplumun içerisindeki en uygun insanı seçmesi tarzında da anlayabiliriz. Evet. Yani burasını net olarak şu şık deme imkanımız yok yani. Tamam. Onu ben her ikisini de belirteyim. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak adildir. Adalet sıfatı yönünden bunu şey yapıyoruz. Evet. Biliyoruz ki herkes değişik yerlerde doğuyor. Kaderi. Şimdi mesela birisi bana soruyor ki bir şeydeki Rusya'daki doğmuş adamla Türkiye'deki yahut Arabistan'daki doğmuş adamın farkı yani aynı şey olur mu tabii falan gibicesine. Evet. Burada baktığımız zaman kişinin İslam'da doğduğu yerle anasının babasının durumuyla Müslüman olmasıyla, Müslüman geçinmesiyle, müşrik olmasıyla, müşrik geçinmesiyle bir alakası yok. Yok. Kişi kendi Allah'ın verdiği akılla sorumlu olacak. Akılla. Bak kendi verdiği akılla, aklını kullanmakla sorumlu olacak. Şimdi Rusya'daki doğmuş, Almanya'da doğmuş bizim Hristiyan veyahut da Hristiyan geçinen bir kesimin çocuğu anasının babasının Hristiyan olmasıyla ilgili herhangi bir şeyi yok. Sütü esas yok, imanını tabii kendisi sahip olması lazım. Evet. Anasının babasının imanına itibar etmemesi lazım. Kendisinin araştı olması lazım. Türkiye'deki doğmuş bir insan da Arabistan'da doğmuş bir insan da bunda Müslüman ortamda doğdu dememiz de yanlış. Torpilli çünkü o da kırklarına kadar şirk içerisinde yaşayan toplumlar bir. Evet. Anlatabildim mi? O da anasının babasından şeyinde miras bir imanla olması da mümkün değil. Evet, hiç farkı yok o zaman. Da şu olarak. O da kendi imanına, kendi aklıyla sahip olması lazım. Tahkikle. Kendi yönü, yani kendisi yönünü bulması lazım, tespit etmesi lazım. Onun için insan geçmiş gelecek imani yönden bu şeyler ayrı. Bir de iktisadi yönlerine bakacak olursak zengin bir ortamla fakir bir ortam noktasında burada hani şöyle bir şey vardı. Cenab-ı Hak daha önce bir ayette bahsetmiştik. Bizi dünyada belirli belalara müftela kılabilir. Evet. Bunlardan bir tanesi de mal noksanlığıydı. Evet. Yani doğduğu zaman fakir olmasıydı. Tabii. Biz de demiştik ki insanın fakir olması kaderidir. Ancak ama fakir kalması değildir. Kaderi değildir. Çok yani o da şeyini yapması lazım. Evet. Burada aynen. Bir yön daha var. Şimdi Cenab-ı Hak herkese kendi ortamında vüs'ati nispetinde sorumlu tutar. Kimseyi kalkamayacağı yükün altına sokmaz. Şimdi garip bir fakir şartlardaki yetişmiş bir insanın sorumluluğuyla geniş imkanlar içerisindeki yaşayan insanların sorumluluğu aynı değil. Kesinlikle. Aynı. Herkes cizmi nispetinde işten sorumlu olduğundan dolayı da onun için herhangi bir adaletsizlik şeyi söz konusu olmaz. Dediğim gibi berikinden az sorumluluk vardır. Evet, ötekinde ise çok sorumluluk vardır. Olabilir. Onun için orada da Allah'ın adaleti adalet mutlaka kesindir. Muayyet bir olay yoktur yani. Evet, orada yani. Burada belirtmiş olalım. Çok teşekkür ederiz. Sayın Yılmaz, geçen programlarda takva konusunun açıklarken takvadan sapma olarak ruhbanlık ve züht kavramlarında değinmiştiniz. Bu haftada Kur'an'da geçen veli ve evliya konusunda açıklamalarda bulunabilir misiniz efendim? Şimdi takvada sapmalar boyutunda Müslümanların, İslam ülkelerinin en büyük sorunu bu evliya sözcüğü. Evet. Şimdi evliya işte bildiğiniz gibi bu sadece bir Müslüman toplumda değil yani. Avrupa'yı geziyorsunuz, Amerika'yı geziyorsunuz. Oralarda da burada sen bilmem kim, orada Santa bilmem kim böyle yüzlerce aynen. Onların tabiriyle evliya, aziz, azize her tarafta bir türbe, her tarafta bir aynısı. Şey falan. Bu dünyada işte demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir mucize ayeti var. Allah'ı tek başına andıkları zaman hani itibar etmezler diye. İlla ki yanına bir şirk. Şirk konacak mutlaka. Bir şirk konacak. Yani öyle Allah'ım. Bir şey var. Böyle bu insanlar işte olur olmaz belki de vaktiyle iyi insanlardı. Bugün hani tabii. Evliya niteliği verilmiş çoğu insanları takipçilerini tamamen gırtlaklarına da şirk içinde olduğunu görüyoruz da. Evet. O adamların kendisi hakkında ben susuyorum. Tabii belki de iyi bir insanlardı. İyi insanlardı. Sonradan o hale getirilmiş olabilirler. Putlaştırıldılar. Maalesef. Evet öyle putlaştırılmış olabilirler. Kulluk şeyini aşırıp Allah'ın sıfatları onlara da yüklenmiş olabilir falan gibicesine o konuda ihtiyatlıyım. Tabii ki. Tabii. Şimdi bu konuyu girerken önce bu halk kültüründeki evliya ne demek? Ha, evliyanın anlamı nedir? Şimdi, değil mi? Ben bunu halk kültüründeki tarzda, evet. Bildiğimiz şey. Yani şu anda ne biliyoruz? Millet evliya dediği zaman ne biliyor? Şimdi evliya veli. Veli tekil. Evliya çoğulu. Tamam. Önce buradan bir gidelim. Şimdi veli halk kültüründe gizli bilgileriyle donanmış. Zaman ve mekan bağlarının dışında kalan Allah tarafından özel himaye gören kimse demektir. Öyle anlaşılıyor. Evet. Şimdi evet öyle diyelim yani. Şimdi iki türlü veli varmış. Biri gizliymiş, Tanrı sırlarına erdiği için kendini saklar, kim olduğunu bildirmez. Bunlara Tanrı'nın makbul kulları denirmiş. İkincisi, herkes tarafından bilinen, tanınan ve sayılan velilerdir. Bunlar daha çok tarikat ve cemaat ileri gelenleridir. Evet. Veliler gayip alemi denilen görünmez bilinmez yerlerden haberler getirir. İnsanların içinden geçeni bilir ve haber verirler. Evet. Evet. Şimdi biraz daha net söylersek, bu anlayışta evliya, olağanüstü yeteneklere donatılmış, keramet sahibi kimse demekmiş. Sanki insanüstü bir varlık gibi oluyor o zaman, tabiri caizse. Bunlar, evet. Bir de kendi aralarında bunun ilmi var. Sadece bir lafla kalmaz. Üçler, yediler, kırklar diye ayrılırlar. Bir kısmına bir başka açıdan aptal denir, aktap denir, evtat denir, nükeba denir, nüceba denir. Böyle sınıflandırmalar var. Böyle bir de nitelikleri var. Şimdi bunlar kendi aralarında, bunların biliyorsun belirli bir şeye geldiği zaman tayı mekan, tayı zaman. Tayı mekan, evet. Dedik ya yukarıda zaman mekan kavramı var. Kavramdan ayrı. Bir anda yüzlerde yerde olabilir. Hazret sözcüğüyle de şey yapabilir. İki yerde birden namaz kılabilir. Buradan işte bir anda bilmem nereye gider. Falan yerdeki zamanda, görün. Falan yerdeki. Onlar için zaman ve mekan mefhumu diye hani şeyler yoktur. Şimdi bu üçler, yediler, kırklar, kutuplar, kutbul aktaplar, gavslar, gavsul azamlar. Bunlar normal olarak ansiklopedik düzeyde veyahut da tarikat kültürünü yazan kitapların hepsinde var. Açık, bunlar da yazıyordu. Onlar da bunlar tarifleri yazıyor. Var, evet. Şimdi bunları biz anlatmamıza da gerek yok. Tabii gereksiz. Bunlarla bir şeyimiz yok. Sadece tabii. Biz bunların İslami olmadığını bildirelim. Hani şey yapar. Bununla ilgili daha önce çok yani değerli kitaplar yazılmış. Bunlar hep tenkit edilmiş. Bunlar da mevcut. Biraz sonra onları söyleyeceğim de. Bu yanlış inançlara, bu evliyalar, veliler neden icat edilmiş? Neden icat edilmiş değil mi? Neden icat edilmiş? Neyi ters duyuldu acaba? Evet. Şimdi bunlar hani dedik ya, bunların belirli bir niteliği var. Bunlar eski kültürlerden gelme, geliş şekli öyle. Mesela, biz bunu değişik kitaplarda, değişik şeylerde anlatmamıza lüzum yok. Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da daha önce Yahudilerin kendi kendine kitaplarında, Tevrat'ta var olan inançlarını aşıp da bazı sapık inançlara sahip olduğu Kur'an'da bize bildirilir. Mesela Maide 18'de, Kur'an referansıyla gidelim. Yahudiler, Hristiyanlar, biz Allah'ın oğullarıyız ve onun sevgilileriyiz dediler. Evet. Orada. Şimdi nereden geliyor? Yahudilikten ve Hristiyanlıktan. Evet. Bakara 111'de. Evet. Bir de inananları Yahudileştirmek, Hristiyanlaştırmak isteyenler, bak. Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek. Sadece onlar girecek. Evet. Oh, ne kadar güzel. Şimdi burada bir şey daha var. Evet. Cuma suresinde, bak şimdi Cuma 6'da, burada direkt onlara hitapla. De ki ey Yahudileşmiş kimseler. Bakın Yahudiler değil. Yahudileşmiş. Yahudileşmiş kimseler. Tamam. Ayette ki hadu. Sonradan Yahudileşen. Yani bugün Yahudilerin Kur'an'daki niteliklerine bir bakalım. O nitelikler. Diğer şeylerden, ırklardan da o zihniyete, o inanca, o hayat tarzına giden kimseler. Fark etmez. Bu Türk olur, Kürt olur, Azeri Afrika'da olur, şu Zenci olur, Müslüman geçinir. Hiçbir şey değişmez. Bilmem şu geçinir, bu geçinir. Tamam mı? Şimdi eğer insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın yakınları, yardımcıları olduğuna inanıyorsanız, eğer doğru kimseler iseniz hemen ölümü isteyin. Bak şimdi bunlar bir de kendilerini Allah'ın yakını, Allah'ın yardımcısı, Allah'ın makbul kulları oldun. Şimdi öyleyse tarihçiler derler ki bu tip evliyalık şeyi, bu Yahudi inançları Müslümanlar arasına çok meşhur olan Kâb-ül Ahbar vardır. Ebu Hureyre'nin de hani hocası olarak bilinen şey var ya. Evet. Onun şeyinde onun marifetiyle sokulmuş. Maalesef. Evet. Bunlarla ilgili bak ilk mücadeleyi Allah rahmet eylesin İbn-i Teymiye, Elbani, Muhammed Ebu Reyye, Suyuti, İbn-i Cevzi bunlar hep vermiş değişik kitaplar. Bunlarla özel kitapları var. Evet. Yani çok mücadele güzel. Mücadele etmişler değil mi efendim? İbn-i Telbisül İblis var yani İlbis elbisesiyle elbiselenme falan böyle. Çok acayip şeyler var bunlardan. Şimdi işte bütün bunlar niye şey yapılıyor? Bunu daha önce açıkladık hatırlayıcı olursan. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar. Evet. O gerekçe. Bunlar bizim şefaatçimiz olsun. Olsun. Allah'a yaklaştırsınlar şefaatçimiz olsun. Halbuki daha önce şirk bölümünde de uzun uzun anlattık. Şefaat Allah'a aittir. Kesinlikle. Allah kendisiyle kulluğun arasında kesinlikle bir şefaatçi, bir aracı, bir yaklaştırıcı olamaz. Kabul etmez. Evet. Allah'a insanları yaklaştıracak olan şeyler birincisi imandı, ikincisi takvaydı, üçüncüsü salihatı işlemek. Salihat işlemek, evet. Onun için vesile aramak, hani Allah'a yaklaştıran şeyler ve secde en büyük birincisi de secdeydi biliyorsunuz. Evet, secde. Allah'a topyekun teslimiyet göstermek. Evet. Bu inançlar hep işte beni falan yaklaştıracak Allah'a. O İyi de onu kim yaklaştıracak kardeşim yani? Onu kim yaklaştıracak? O yaklaştığına orada dair soruyor. Elinde bir delilin var ya. Yani, elinde diploması. O yüzden mi yaratıldı yani değil mi? Böyle bir şey mi var yani? Tabii onun sertifikası mı var bu konuyla ilgili? Evet. Bu peygambere bile muhatap gelen bir ayetti ki o da vesile arıyordu. Allah'a yaklaşacağım diye şey yapıyordu. Secdesini, bile salihatını, takvasını en güzel şekliyle uyguluyordu. Evet. Evet. İşte bunlar bunun için evet icat edilmiş şeylerdir. Bunların İslam'la, İslam diniyle uzaktan, hiç yakından alakası yoktur. Ya bu kültürel tarzdaki açıkladığımız evliyalığın evet İslam'la uzak yakından hiç bir alakası yoktur. Gerek takvayla yok da alakası kesinlikle yoktur. Lazım. Ama. Evet. Sayın isterseniz bunları kısardan evet sonra anlatsak daha mı olur oldu acaba? Tamam. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Ajanlar, casuslar, avlar, avcılar, gladyatörler, asgardlılar, vampirler, elfler, hobbitler, romantikler, şirinler, hayaletler, süper kahramanlar, unutulmaz aşklar, mutfağın şefleri, futbolun yıldızları, filenin sultanları, putanın dedeleri, kız tutkunları, uzayın kaşifleri, ormanın kararları, denizlerin aslanları. Saymaya kalkmayın, sayamazsınız. Çünkü B-Smart'ın 5 kat daha net görüntü kalitesi sunan 51'i HD, toplam 500 kanalı nefesinizi kesecek. Hemen D-Smart'a geçin, televizyon keyfinizi 500'e katlayın. D-Smart, daha fazlası. Trabzon'da mı? Yok Ahmet Bey. Dayınızın oğlu mu görmüş haberi? Yerel basın da dahil Interpress'ten gelen günlük medya raporları eksiksiz elimize ulaştı efendim. Henüz gelmemiş olabilir Ahmet Bey ama eli kulağındadır. Analizlerle beraber e-postanıza yönlendirildi. Bu analizler istediğimiz mesajları müşteri kitlemize iletebildiğimizi gösteriyor. Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey müjdemi isterim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, veli ve velayet konusunun açılımı konusunda açıklamalarda bulunuyordu. Efendim, devam edebiliriz aynı kaldığımız yerden lütfen. Evet, demiştim ki Allah her zaman bizimle birlikte, evet. Ne yaparsak bizi görüyor, evet. Bizi devamlı kontrol altında tutuyor. Ama bunlar illaki sanki Allah'tan uzakmışız gibi Allah'a yaklaştırmayacak birilerinin peşinde güttüler. Evet. Biz de bunu daha önce de dedik. Bunlar Allah'ı tanımamaktan kaynaklanan şeylerdir. Şimdi burada hatta bu tuhafınıza gider. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman ayetlerin çoğunda biz ifadesini görürüz. Biz deniyor. Evet. Allah biz der. Çoğul olarak. Mesela, evet. İnne ataynakel kevser. Biz sana Kevser'i verdik. İnne enzellahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesine indirdik. Biz ifadeleri biz kullanır. Diyor. Evet. Şimdi bunu biz derken bu tarikat ve tasavvuf kesimi var ya, bu üçler, yediler, kırklar vesaire gibi uydurdukları vehimi insanlar var ya, Allah'ın ortağıymış da Allah onlarla Allah. Birlikte bu işi yaparlarmış inancını ne da taşırlar. Ne büyük bir şirk. Aman evet. Allah'ım, ne büyük bir şirk. Bunları dediğim gibi bizim yazılarımızdan da bunu uzun uzun anlatırlar. Ben o kadar detaya girmeyeceğim buradan. Evet. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da kullanmış olduğu biz ifadesi azamet ifadesidir. Kesinlikle. Literatürde hani daha önce hani bir şeyde bahsettiydim programın bir tanesinde eril ifadeler, genellikle deklarasyonlar, sosyal olaylar o ifadeyle yazılır gibi. Tamam. Böyle ilke, kral, hükümet yazılarının hepsi de bir kral birisiyle tevasıyla konuşurken biz diye konuşur. Tabii ki. Ben diye konuşmaz. Olmaz. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın deklarasyonlarının hepsinde de biz ifadesi vardır. Bu azamet ifadeyidir. Bunu eski tefsir vesaire çalışmış insanlar bu bilinçte olduğundan dolayı Kur'an'daki biz ifadelerinin arkasına tamamen biz azimüşan diye, biz şanı yüce diye azamet olduğunu ifade eden belirteçler koydular. Ben onu çok severim, çok saydım o ifadeleri. Biz azimüş. Şimdi bir de halbuki Cenab-ı Hakk'a burada biz birinci kişi olarak ifade ettiği zaman bizdir. Zatıyla ilgili şeylerde hep bendir. Sıfatını tecelli ettiren şeylerde bizdir. Zatıyla ilgili de ben. Evet. Bir de bak bir de şunu ifade edelim. İkinci ve üçüncü kişiler olduğu zaman hep tekil ifadedir. Mesela İyâke ne'abudu. Biz sadece sana ibadet, sana. Mesela size ibadet ederiz demeyiz. İkinci şahıs olduğu zaman. İkinci şahıs olduğu zaman. Veyahut da üçüncü şahıs olduğu zaman mesela kul huvallahu ahad, huve, tekildir yani. O, de ki o bir olan Allah'tır, samed olan Allah'tır, o. Yani onlar diye yani çoğul yapmayız yani. Tabii. Bunun böyle özellikleri vardır. Çok bunun teknik ve semantik olarak çok büyük değeri vardır ama bu da suistimal edilir. Şimdi gelelim Kur'an'daki evliyaya. Kur'an'da da geçiyor çünkü. Şimdi evliya deyince Kur'an'da evliya geçmez diye bir şey yok yani. Tamam. Şimdi Kur'an'da evliya geçmez diye bir olay yok. Evet. Kur'an'da evliya var. Var. Şimdi Kur'an'daki evliyayı tanımak için önce sözcüklerinden başlayalım. Tekili veli. Veli demiştiniz. Veli yakın demektir. Yakın. İsmi fail olarak yakın olan kişi demek. Ama bu nicel bir yakınlık değil. Nitel bir yakınlıktır. Nitel bir yakınlık. Manevi bir yakınlıktır. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Allah müminlerin velisidir. Evet. Bak Allah velidir. Esma-i Husna'dan bir tanesi de el-velidir. Evet, güzel. Allah velidir. Bir tanesi de odur. Tamam mı? Evet, veli. Allah bize en çok yakın olandır. Ama Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'daki veli sıfatı Cenab-ı Hak'ta yol gösteren, yardım eden, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, koruyan gibi niteliklerle birlikte gelir. Onlarla birlikte. Evet. Demek ki Allah senin velin dediği zaman buradan anlaşacağımız şey nedir? Sana yardım eden, seni karanlıklardan aydınlığa çıkaran, sana yol gösteren, seni koruyan yakının demek. Onun için Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ayet bu. Şimdi buradaki anlam ne? Allah karanlıklardan aydınlığa çıkarırmış. Karanlıklar çoğul, aydınlık tek. Tek. Bak ifadeye bak. Bunu çok yerde Kur'an'ın değişik yerlerinde görüyoruz. Orada bir sanat var, evet. Ha, buradaki şey, efendim geceydi de sizi güneşe, gündüze çıkarır. Değil. Veyahut da karanlık bir oda dediniz de lambanızı yakıverir falan gibi bir anlamı yok. Değil tabii ki. İnsan karanlıklar, insanın zihinsel bunalımlarıdır. İnançsızlığındaki küfrü, şirki, nifakı anlatabildim mi? Çok. Cahilliği, zalimliği, her türlü yani gayri insaniliği birer karanlıktır, birer zulümdür, birer onun için yanlıştır. Karanlıklar çok. Allah onun hepsini def eder, en yakın olarak aydınlığa çıkarır. Ne ile çıkarır? Kur'an ile. Ha, Kur'an'ı eline verir, evet, değil mi? Tabii ki. Tek çünkü başka evet. Kaynakta olmadığına göre aydınlık tek. Evet. Aydınlık tek, Allah'ın nuru. Evet. Aydınlık Allah'ın nurudur. Çok güzel. Karanlıklarda dediğimiz gibi küfür, şirk, nifak, haset, kin, buğz vesaire hepsini bir araya tutup onlarda karanlık. Olumsuzluk varsa bütün olumsuzluklar Allah, orada. Allah Kur'an'a yönelirsen senin en yakınındır. Seni karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Burada ben bir şu uyarıyı da yapmak durumundayım. Veli sözcüğü, çoğulu evliya sözcüğü, genellikle Türkçe çevirilerin hepsinde dost. Dost diye çevrilir. Evet. Bu tamamen külliyen yalan ve yanlış bir çeviridir. Yanlış mı? Allah dost dostu diyor. Ayrı bir şeydir. Dost, yakını demek. Bir insanın derdini paylaştığı vesairesi gibi yakınlık duyduğu birisi demek. Tabii o anlamı. Allah gibi. Sizin dostunuz demek, bu demek değil. Dost anlamı çok aşağılara kullar çeken bir ifadedir. Yani. Kulun kula. Veli dediğin zaman bunu bileceğiz. Şimdi burada velayetle ilgili ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın özellikle, bakın özellikle ben 20-30 tane ayet vereceğim burada da kısa kısa değineceğim. La tettehuzul kafirine evliya. Kafirleri dostlar edilmeyin. Orada evliya geçiyor. Orada evliya geçiyor. İşte dostlar diye çeviriyorlar. Değil mi? Halbuki kafirlere veli edinmeyin. Ne dedik burada? Bakın şimdi veli burada edinmeyiniz. Önemli. Veli edinme. Veli neydi? Yardım yol eden, gösteren, yol gösteren. Yöneten. Yöneten, koruyan, edinmeyin. Onları kendine... Bunların anlamı bu. Ha. Ayetlerde aşağı yukarı 30'a yakın ayette, bunu siyasetnamede velayet konusuyla da işlemiştik. Kafirlere velayet vermeyin demek. Müşriklere velayet vermeyin. Kendinizden seviyece düşük olanlara velayet vermeyin demek. Dost edinmeyin demek değil. Dost edinmeyin, veli edinmeyin, oluyor. Velayet vermeyin demek. Basit indir ve yanıyor. Kendinizden aşağı demek. Min dunil müminin ifadeleri onun var gibi. Onlarda. Evet. Onun için onlara velayet vermeyin. Onların koruması altına girmeyin. Onların gösterdiği yoldan gitmeyin. Gitmeyin. Onlar sizi veliniz değildir. Yani sizi yoldan doğru yolu göstermez, sizi korumazlar, size iyi şey yapmazlar. Bunlar hep Kur'an'ın ayetlerinde var. Dediğim gibi bir şey söyledik programlarımızdan birinde. Bazı anlamından çıkarıp bu yakın, koruyan, gösteren, diyelim karanlıklardan aydınlığa çıkaran anlamından veli çıkarıp dost yapacak olursan her şey değişir. Her şey bitti gitti. Bak her şey. Kur'an yapılan Türkçesi bu işte. Ayetlerin, o ayetleri biraz sonra vereceğim. Velayet vermeyin demek. Velayet vermeyin. Velayet ne demekti hukukta? Çoğul olur. Ha, velayet ana babanın çocuğu üzerindeki yönetim. Mesela yapısı. O da onlardan biri de esas evet. Olarak kasır birinin, reşit birinin kontrolüne girmesi. Ha, evet. Yani kendisi mükemmel olmayan, eksikliği olan, kasır eksikliği demek. Eksikliği. Çocuklar eksik olduğu için anasının babasının velayetindedir. Evet efendim. Evet. Hatta bir şey daha var. İslam literatüründen gelme o. Bir de bizim valimiz vardır. Vali ile veli aynı anlamdadır. Yöneten demek vali değil mi? Aynı zamanda yol gösteren, koruyan vesaire demek. O anlamda olması. Onun için vali, genel velimiz validir bizim aslında. Ana babadan evvel validir ön planda velayet sahibimiz. Olarak. Tabii. Bu memleketin vatandaşıysak, anadan babadan önce herkesin gasır olanların velisi validir. Çok enteresan evet. Aynı anlamdan gelir. Hmm. Mevla sözcüğü de aynı. Veli sözcüğüyle aynıdır. Veli de sadece Allah, Mevla da sadece Allah'tır. Niyemel Mevla ve niyemel Nasir değil mi? Evet. Ne güzel Mevla'dır, Mevla, ne güzel yardımcıdır. Ama yüzlerce Mevla var şimdi piyasada. Ya evet, bir sürü Mevla yani çok. Ha, şimdi onun için velayet vermeyin diye Allah emreder, dost edin diye çevirirler. Velayet verme demek de kasır birinin mükemmel birine sevk ve idaresini, yönetimini teslim etmesi. İpini onun eline vermesi. Yularını ona teslim etmesi demektir. Çok yazık. Cenab-ı Hak da buna bizi defalarca uyarır. Uyarıyor. Kafirlere velayet vermeyindir. Onlar sizi helak eder der. Mümin olmayana velayet vermeyin, sizi helak eder der. İkaz ediyor. Müslümanlar da velayetlerini onlara verir. Ve ondan sonra da her zaman işi buhran içerisinde zelil hayatı yaşar dururlar. Bu memleketin başına ne geldiyse bu ayetlerin çarpıtılması onun yüzünden gelmiştir. Evet. Allah İstersen, hem mükemmeli bildiriyor, biz onu değiştirmek suretiyle kendimizi rezil ediyoruz. Ya dost ahbaplık etme demek. Ne kadar saçma bir şey ya. Osmanlılar Çanakkale'de kaç tane insan telef etti? Bizden şehit olanlar... Şehit lafını kullanma kardeşim. Ben ölen, alayında yani öldürülenler diyelim. Telef etti. Yani telef Osmanlılar etti. Çanakkale'de kaç kişi telef etti? 250 bin diye biliyorum. 250 bin kişi telef oldu. Evet. Allahu Ekber dağlarında kaç kişi telef oldu? Onun sayısı da epey tam olarak... 90-100 bin. 90 bin civarında olması Peki lazım. Bu adamların telef olmasında... Kimin sorumluluğu? Osmanlı'nın velayeti... Müslüman olmayan bir Hristiyan Genelkurmay Başkanı'na vermesinin rolü var mıdır yok mudur? Açıktan açık. Allah bunu önceden söylemiş. Allah. Velayetini vermeyin demiş, biz de vermişiz. Allah velayet ortada. Vermeyin netice diyor. Ortada. Mi? Ve bugün de Müslümanlar yine evet. Askeri açıdan, ekonomik açıdan velayetlerini bir başkalarına verdiği zaman aynı şey. Kurtulurlar mı ya? Hiç. Kurtulurlar mı ya? Maalesef. Allah velayet verme diyor. Biz tamam en yakın. İnat ediyoruz, vereceğiz diyor. Onlara bir velayet veriyoruz. Ya. Yazıklar olsun. Onun için bir Müslüman bu ayetler, yani istersen o velayetle ilgili ayetleri ben şöyle kısaca bir şeylerini söyleyivereyim. İsimlerini. Yani isimlerden söyleyelim geçsin. Evet. Evet. Bakara 107 var herhalde, öyle mi? Bunu velayet konusuyla ilgili özel yazı var ya 11. orada da. 11. sayfada. Şimdi orada bir bakalım. Bakara 107 var, 120 var. Bunlar mı acaba? Bak, önce Ali İmran 28. Oradan ilk girişini okuyuvereyim. Müminler kendilerinden seviyesiz, Allah'ın Rabbini örten kimseleri, kafirleri yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakınlar edinmesinler. Edinmesinler. Yönetici yapmasınlar. Yaşamlarını onların ellerine teslim etmesinler. Vurguluyoruz. Ali İmran 28. 28. Aynı ifadeyi Nisa 144'te, Mücadele 14'te, Mümtehine suresinin 1-3'ünde, Mümtehine suresinin 7-9'unda, Mümtehine suresinin 13'ünde. Evet. Bak şimdi 13'te, ey iman etmiş kimseler, Allah'ın gazap ettiği toplumu velileştirmeyin. Yani yönetici, gözetici yapmayın. Edirmeyin. Allah'ın ilahlığını, Rabbini örtenlerin mezarlık halkından ümit kestiği gibi kesinlikle onlar ahiretten ümit kesmişlerdir. Ahirete inanmadığından dolayı ne yapar? Seni soyar soğana çevirir. Evet. Sonuç ortada. Evet. Evet. Maide 51. Evet. Yine Ali İmran 118. Evet, bu ayetler müvaciyesinde

Arkadan da sakına sakın kafirleri, müşrikleri, münafıkları, seviyece sizden düşük olan imansızları da veli edinmeyin. Onlara velayet vermeyin diye. Evet. Onlarca, 20 şeyde sürekli uyarılar vardır. İşte Kur'an'a yapılan en büyük zulüm anlamlarını değiştirme suretiyle evet. bizim bu halde zelil bir yaşayışımızı sağlamış maalesef efendim. Evet. Ve mesajlarınız çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz de doldu. Öyle sohbeti mi? Çok güzel oluyordu ama maalesef süremiz doldu. Olsun. İnşallah gelecek programda. Çok da. Teşekkür ederiz bugün vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü. Çok Allah teşekkür razı olsun. Ederiz efendim. Selam ve saygılarımızla. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiş bulunuyor. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz.